มีในพรานคนหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นพรานป่าในพรานคนนี้เนี่ยก็มีลักษณะที่เรียกว่ากักกระคือมีเท้าใหญ่แข้งนี่ก็เป็นตุ่มเป็นปมผูกขึ้นผูกขึ้นเหมือนกับก้อนข้าวอยู่ที่หน้าแข้งของเขาเข่านี่ก็โตสีข้างก็ใหญ่หนวดนี่ก็ดกหนาเครานี่ก็เป็นสีแดงๆตาก็เหลือกเหลืองมีลักษณะที่เขาว่าเป็นลักษณะชั่วร้ายมีความโหดเหี้ยมมีความกักกระปรานี้เขาจะไปล่าช้างตอนนี้คือรายการธรรมรับรุณตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในแต่ละวันข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเรื่องของการปฏิบัติการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันหมวดหัวข้อธรรมะต่างๆมาอ่านพระสูตรเรื่องราวให้ฟังกันบ้างบางทีก็มาพร้อมกับคุณเตือนใจหรือคุณทรงพลและบางครั้งอย่างในวันนี้ท่านฟังทุกวันศุกร์ก็จะนำเรื่องราวที่เป็นนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างมาเล่าให้ท่านฟังได้ฟังกันเพื่อที่จะปรารภถึงหัวข้อหมวดเรื่องราวธรรมะที่ท่านได้บอกไว้สอนไว้ลักษณะคำสอนที่มีส่วนที่เป็นแม่บทคือหัวข้อคือท็อปิกธรรมะที่ต้องยกขึ้นอธิบายแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวที่มาที่ไปส่วนที่เป็นคำอธิบายเพิ่มเติมลักษณะคำสอนแบบนี้ทุกฟังคือคำสอนที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์แยกส่วนกันให้เห็นชัดเจนแต่จะมีแต่หัวข้อแม่บทอย่างเดียวอันนี้มันก็ยังไม่เพียบพร้อมครบถ้วนแต่จะมีแต่คำอธิบายอย่างเดียวบางทีมันอาจจะหลุดไปในเรื่องราวอื่นๆก็มีพร้อมมาด้วยกันแล้วนำมาบอกต่อทุกฟังข้าพเจ้าก็จึงแยกออกมาเป็นอีกวันหนึ่งในช่วงทุกวันศุกร์ก็เป็นช่วงนิทานพรรณนาที่จะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นคำอธิบายนี้นั้นมาเล่ามาบอกกล่าวให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้ก็จะพูดปรารภถึงนิทานชาดกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังที่เกี่ยวข้องกันกับในนิทานธรรมบทมีนิทานธรรมบทที่เป็นเรื่องของพระเทวทัตอยู่เรื่องหนึ่งจริงๆมีเรื่องพระเทวทัตในนิทานธรรมบทเนี่ยอยู่หลายเรื่องเลยตั้งเกือบ10เรื่องหรืออาจจะเกินกว่านั้นด้วยซ้ำที่มีความเกี่ยวข้องกับพระเทวทัตแล้วก็เรื่องที่เป็นของพระเทวทัตโดยตรงเลยเนี่ยก็มีอยู่ 4-5 เรื่องมีอยู่เรื่องหนึ่งที่มาฟังวันนี้จะให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่พระเทวทัตเนี่ยได้รับผ้าเนื้อดีผืนหนึ่งจากชาวบ้านกลุ่มหนึ่งในกรุงราชคฤห์ที่ตอนนั้นเขาก็มีการจัดงานที่เป็นงานบุญนี่แหละมีทั้งท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้วก็ภิกษุอื่นอีกหลายรูปแต่ผ้านี่เนื้อดีเนี่ยเขาก็โหวตกันว่าโอ้ท่านพระสารีบุตรนี่ต้องได้นะท่านเป็นพระที่ดีมีคุณธรรมสูงแต่ว่าเสียงโหวตเนี่ยไปตกอยู่กับท่านพระเทวทัตพระเทวทัตก็เลยได้ผ้าผืนนี้ไปเป็นของดีว่างั้นเถอะแต่ไปตกอยู่กับคนไม่ดีคือมีลักษณะที่เขาเรียกว่าใช้ผ้าที่ไม่เหมาะกับตนเพราะในสมัยนั้นมีภิกษุรูปหนึ่ง ที่เดินทางจากเมืองราชคฤห์ไปที่เมืองสาวัตถีพอไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ถามถึงความเป็นอยู่สารทุกข์สุขดิบของเหล่าสาวกที่นั่นเป็นอย่างไรตั้งแต่จากพระอัครสาวกไล่ไปภิกษุรูปนี้ก็เลยเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่าโอ้ทุกคนอยู่กันอย่างสบายดีต่างๆนานาแล้วก็เลยพูดถึงพระเทวทัตนี่แหละด้วยว่าได้ผ้าที่ไม่ได้เหมาะกับตนเท่าไหร่จุดนี้แหละท่านผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่ทำให้พระพุทธเจ้านี่ยกนิทานชาดกขึ้นมานิทานชาดกเรื่องที่ชื่อว่าชัตทันชาดกเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับช้างท่านผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นช้างพระเทวทัตเกิดเป็นพรานป่าที่มีความกักขระมากโดยเอาผ้ากาสาวะเนี่ยมาคลุมตัวเอาไว้เพื่อที่ว่าเวลาช้างเห็นแล้วมันก็จะเข้าใจว่าเป็นพระพวกช้างนี่ก็จะไม่ทำอะไรน้อมลงจบลงคือแสดงความเคารพแล้วก็ผ่านไปส่วนพรานป่าที่เอาผ้าเหลืองมาห่มตัวพร้อมเป็นพระเนี่ยพอถึงตัวสุดท้ายก็เปิดผ้าออกแล้วก็กำจัดคือฆ่าช้างตัวสุดท้ายเพื่อที่จะเอางามันเอาเนื้อมันเอาอะไรต่างๆมันไปขายไปกินมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเกิดเป็นช้างเนี่ยอยู่หลายเรื่องท่านผู้ฟังไม่ใช่มีเรื่องเดียวเนื้อหาอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้างบางทีพระพุทธเจ้าเกิดเป็นช้างพระเทวทัตก็เกิดเป็นช้างที่คู่อาฆาตกันบางทีเทวทัตก็เกิดเป็นนายพรานมีอยู่ 5-6 เรื่องด้วยกันที่เป็นลักษณะแบบนี้ในนิทานชาดกแต่วันนี้จะยกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังเรื่องที่ชื่อว่าชัตทันชาดกเนี่ยเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างมีความน่าสนใจแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับภิกษุณีรูปหนึ่งด้วยคือความเป็นมาเป็นไปในอดีตเนี่ยที่พระพุทธเจ้าเคยเกิดมาในชาติก่อนๆต่างๆนานาก่อนจะเกี่ยวข้องกับคนหลายคนท่านผู้ฟังเพราะนี่เป็นลักษณะของโพธิสัตว์ที่จะมีบริวารจะคอยช่วยเหลือคนให้ตั้งอยู่ในความดีพ้นจากความทุกข์สะสมเป็นบารมี10ทัศน์เป็นบารมี30ทัศน์ก็ดีจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในนิทานชาดกเนี่ยก็จะมีลักษณะที่อ้างถึงตัวละครเรื่องราวต่างๆที่อยู่ทั้งในบางครั้งเรื่องของนิทานธรรมบทบ้างและบางครั้งก็เป็นพระสูตรบ้างนิทานชาดกเรื่องเดียวกันนี่แหละบางทีเอาไปใช้ในหลายจุดอ้างถึงหลายคนนิทานชาดกเรื่องชัตทันชาดกเนี่ยก็มาเกี่ยวข้องกันกับภิกษุณีรูปหนึ่งด้วยที่ตอนนั้นเธอก็ได้ฟังเทศของพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีเป็นหญิงสาวในตระกูลหนึ่งเห็นโทษของการครองเรือนแล้วก็จึงออกบวชในพระพุทธศาสนาพอเข้ามาในโรงธรรมเพื่อที่จะฟังเทศน์เนี่ยโอ้ได้เห็นรูปสิริโฉมอันงดงามของพระพุทธเจ้านั่งอยู่บนธรรมาสน์แสดงธรรมจิตใจเนี่ยก็เลยนึกน้อมไปตั้งหวังภิกษุณีรูปนี้ว่าตั้งแต่ที่เราเกิดมาในสังสารวัฏเนี่ยเราได้เคยเป็นภรรยาของโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้านี้บ้างไหมณขณะนั้นทำฝังก็จึงเกิดระลึกชาติได้เพราะว่าโดยความที่จิตใจนึกแบบนี้เพราะว่าโดยความที่สละกามแล้วไอ้ความสามารถนี้มันก็เกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวเกิดเป็นชั่วครู่หนึ่งขึ้นมาได้เธอก็จึงระลึกถึงความหลังได้ทำฝังภิกษุณีรูปนี้โอ้ยเคยเกิดเป็นบาทปาริจาริกาคือเป็นภรรยาของโพธิสัตว์นี้ครั้งหนึ่งทำให้เธอเนี่ยโอ้ยดีใจมากยิ้มน้อยยิ้มใหญ่จน นึกไปนึกไปก็หัวเราะขึ้นมามีความปราโมทย์อย่างยิ่งเพราะว่ารู้ว่าตัวเองได้เคยเป็นภรรยาของพระพุทธเจ้าตอนที่เกิดเป็นโพธิสัตว์ในชาติก่อนๆก็เลยพอหัวเราะขึ้นมาแล้วก็นึกน้อมต่อไปอีกว่าเอาแล้วที่เกิดมาในชาติก่อนๆเป็นภรรยาเนี่ยแม้ได้ทำประโยชน์ได้สร้างคุณงามความดีอะไรไว้ที่ว่าน้อยหรือมากนึกน้ำไปเพื่อที่จะรู้รายละเอียดคือการระลึกชาติได้ทุกฝั่งบางทีมันก็มีแต่หัวข้อขึ้นมาว่าเกิดเป็นอันนี้ได้อยู่ที่นี่แต่ว่ารายละเอียดเป็นยังไงก็อยู่ที่ว่าฌานสมาธินั้นมีความมากน้อยเท่าไหร่ในวาระแรกเธอก็รู้เฉพาะว่าเกิดเป็นภรรยามาก่อนพอมาระลึกต่อไปว่าได้ทำคุณประโยชน์ไว้มากหรือน้อยพบว่าไม่ได้ทำคุณประโยชน์เลยแล้วก็ยังให้คนมาทำร้ายพระพุทธเจ้าอีกด้วยตอนที่เกิดเป็นโพธิสัตว์นั้นตัวเองก็เลยเสียใจมากๆเสียใจจนกระทั่งร้องไห้ออกมาเสียงดังด้วยสะอื้นขึ้นเอาคนเห็นเขาก็งงเลยท่านฟังว่าเอาทำไมภิกษุณีรูปนี้มาฟังเทศวันแรกเพิ่งบวชใหม่ๆอยู่ๆก็หัวเราะขึ้นแล้วอยู่ๆก็ร้องไห้ตามมาอีกสะอื้นขึ้นไอ้เธอนี่เป็นประสาทหรือเปล่าว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวท่านฟังก็จึงแย้มพระโอษฐ์ขึ้นก็จึงได้เล่าถึงนิทานชาดกเรื่องนี้ล่ะว่าภิกษุณีรูปนี้ระลึกถึงความผิดที่เคยทำไว้ในชาติก่อนได้ก็จึงร้องไห้ขึ้นนิทานชาดกเรื่องนี้ชื่อว่าฉัตรทันชาดกเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าของเราเคยเกิดเป็นช้างไม่ใช่ช้างธรรมดาตั้งฟังเป็นช้างที่เหาะได้เป็นเหมือนพันเดียวกับช้างของพระเจ้าจักรพรรดิที่เรียกเป็นช้างแก้วนั่นแหละที่มีคุณสมบัติก็คือเหาะได้ไปในอากาศคือเป็นพันช้างที่เรียกว่าช้างฉัตรทันที่จะอยู่อาศัยอยู่ที่สะฉัตรทันในป่าหิมพานต์พระพุทธเจ้าตอนนั้นเกิดเป็นช้างอยู่ในพันช้างนี้ที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ช้างโพธิสัตว์นี่ก็เป็นช้างจ่าโขลงสูงเนี่ยก็บอกว่า88ศอกยาว120ศอกงวงนี่ก็ยาวออกมาอีก50กว่าศอกงานี่ก็อีก30ศอกงาของช้างโพธิสัตว์นี่เป็นสีเงินหยวงสีเงินหยวงเป็นยังไงท่านฟังคือมันก็จะเป็นประกายนิดนึงนะถ้าเราจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับไข่มุกที่มันงามๆนี่แหละไข่มุกมันก็คือเป็นลักษณะของแคลเซียมที่หอยมันสร้างขึ้นใช่ไหมกระดูกนี่ก็เป็นแคลเซียมของมนุษย์นั่นแหละงานี่คือกระดูกของช้างนั่นแหละมันโผล่มาเป็นลักษณะของงาช้างตัวนี้นี่ก็มีงาที่มีสีเงินยวงเป็นประกายเป็นรัศมีสีต่างๆกันเขาเรียกเป็นรัศมี6ประการบางทีมันก็จะประกายออกมาเป็นสีเหลืองด้วยสีเงินด้วยสีแดงด้วยสีต่างๆเนี่ยก็เรียกเป็นรัศมี6ประการออกมาแล้วก็มีลูกน้องคือช้างที่เป็นอยู่ในโขลงเดียวกันเนี่ย 8,000 เชือกสมัยนั้นที่ภูเขาหิมพานต์สะฉัตรทันนั้นก็มีพระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่ด้วยประมาณ500รูปก็ว่าอย่างนี้ในป่าที่อยู่เนี่ยท่านฟังมีลักษณะที่งดงามมากถ้าอธิบายเล่าไว้ว่าสัตว์ฉัตรทันเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่มีจอกแหนไม่มีเปลือกตมไม่มีขี้ดินอะไรเลยน้ำเนี่ยใสปิ้งแล้วก็มีพืชพันธุ์อะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในสระใบนี้ด้วยทั้งดอกบัวที่เป็นดอกบัวจงกนีคือดอกบัวที่มันจะเป็นใบแยกออกมาหลายๆใบนิดนึง ต่อมาจากบัวจงกนีก็เป็นบัวแดงบัวขาวบัวหลวงบัวเขียวอะไรต่างๆขึ้นสลับกันไปสลับกันมาส่งกลิ่นหอมทั่วไปหมดมีท่าลงอย่างดีมีน้ำใสสระเนี่ยก็กว้างนุ่น50กว่าโยชน์แล้วถัดจากสระมาก็เป็นป่าแตงโมป่าฟักเหลืองมีน้ำเต้าฟักแฟงป่าอ้อยลำต้นนี่ใหญ่เท่าต้นหมากอ่ะอ้อยนี่นะต้นหมากนี่มันก็คือโคนแขนของคนที่แข็งแรงแข็งแรงสักคนหนึ่งนี่แหละต้นอ้อยนี่ก็มีลำใหญ่ปานนั้นมีทั้งป่ามะละกอป่าขนุนป่าไม้โอ้ต่างๆมากมายคือมีอาหารสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนในบริเวณสะชัดทันนั้นคือเขาจะพรรณนาความอุดมสมบูรณ์ของเรื่องนี้ไว้อยู่มากมายเลยในตรรกถาทีนี้บริเวณป่านี้ที่พูดถึงสะชัดทันเป็นหลักอยู่ตรงกลางเนี่ยก็มีภูเขาล้อมรอบอยู่ตรงฝั่งล้อมรอบอยู่7ชั้นด้วยกันจากชั้นในสุดเนี่ยเกิดภูเขาชื่อว่าสุวรรณปัสสบรรพตอันนี้เป็นชั้นแรกด้านในของภูเขาเนี่ยมีสีทองดันว่าแต่ดูจากข้างนอกก็เป็นภูเขาธรรมดาแต่ทางด้านในที่เป็นสีทองเนี่ยมันก็จึงเป็นเหมือนกับการส่องแสงให้ป่าแห่งนี้มีความงดงามมากยิ่งขึ้นแต่มาจากภูเขาชั้นที่หนึ่งที่ว่าเป็นสุวรรณปัสสบรรพตแล้วก็ยังมีชั้นที่สองต่อมาชั้นที่สามชั้นที่สี่ซ้อนกันเนี่ยถึง7ชั้นด้วยกันตัวในชั้นแรกภูเขาสุวรรณปัสสบรรพตนี่สูง7โยชน์ใช่ไหมถัดมาอีกก็สูง6โยชน์ถัดมาอีกสูง5โยชน์จนกระทั่งชั้นแรกนี่สูง1โยชน์คือเหมือนภูเขาที่สูงไล่กันขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆซ้อนกันเป็นเหมือนกับวงรอบวงรอบจนกระทั่งถึงข้างในจะอธิบายว่าเป็นเหมือนกับขอบปากบาทแต่เรานับจากสะชัดทันเป็นศูนย์กลางมีป่าอะไรต่างๆล้อมรอบจนถึงภูเขาสุวรรณปัสสบรรพตอันนี้คืออยู่สูงสุดแล้วแต่มาอีกก็เป็นภูเขาชั้นที่6ชั้นที่5ซึ่งอยู่รอบนอกออกมาเรื่อยๆแล้วก็ต่ำลงต่ำลงไปเรื่อยๆจนภูเขาชั้นแรกที่อยู่รอบนอกที่สุดก็สูง1โยชน์ไล่กันไปอย่างนี้ทีนี้ในบริเวณสะชัดทันที่ว่าถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสุวรรณปัสสบรรพตเนี่ยทางด้านตัวหนอกเชียงเหนือนี่ก็มีต้นไทรใหญ่อยู่ต้นหนึ่งกิ่งก้านอะไรของมันเนี่ยแผ่ไป12โยชน์สูงขึ้น13โยชน์มีกิ่งไปในทั้ง4ทิศวงรอบของต้นนี่5โยชน์นั่นก็คือเป็นต้นไทรใหญ่มากมองดูแล้วก็เป็นเหมือนภูเขาน้อยๆ อยู่ภูเขาหนึ่งอยู่ในใจกลางบริเวณสะชัดทันนั้นแต่มาอีกทางด้านตะวันออกก็เป็นที่พักของพญาช้างชัดทันนี่แหละที่มีบริวารอยู่ 8,000 เชือกช้างนี้บางครั้งในฤดูร้อนก็จะมาเล่นอยู่ที่ต้นไทรแห่งนี้ไม่ไกลกันจากที่ที่ฝูงช้างนั้นพักอยู่ปรากฏว่ามีวันหนึ่งทุกผู้ฟังในฤดูร้อนหลังจากฤดูหนาวมาผ่านฤดูใบไม้ผลิแล้วมันก็เข้าสู่ฤดูร้อนที่จะเป็นฤดูการที่ดอกไม้อะไรต่างมันจะผลิบานออกดอกเต็มที่แล้วก็มีช้างมาแจ้งให้พญาช้างฉัตรท่านทราบว่าป่ารังใหญ่เนี่ยออกดอกบานเต็มที่แล้วพญาช้างฉัตรท่านก็จึงมีความคิดว่าโอ้เราจะเล่นกีฬาดอกรังช้างเขาก็ไปเล่นกันเขาก็เล่นกันยังไงก็จึงพาบริวารทั้งหลายเนี่ยไปยังป่ารังแห่งนั้นแล้วก็เอากระพองของตนเนี่ยคือศีรษะของช้างเนี่ยชนต้นรังต้นหนึ่งที่กำลังมีดอกบานสะพรั่งอยู่พญาช้างโพธิสัตว์เนี่ยก็มีช้างที่เป็นตัวเมียคู่กันอยู่ด้วยสองเชือกตัวหนึ่งชื่อว่าจุลสุภัทธาตัวหนึ่งชื่อมหาสุภัทธาตัวที่ชื่อว่าจุลสุภัทธาเนี่ย ยืนอยู่ทางด้านเหนือลมตัวที่ชื่อมหาสุภธาเนี่ยยืนอยู่ทางด้านใต้ลมเผอิญนะในวันนั้นนะพอช้างโพธิสัตว์เอากระพองคือศีรษะของตนชนที่ต้นรังใหญ่เพื่อให้เหมือนกับใบดอกอะไรมันร่วงลงมาก็มีความดีใจเฮขึ้นประมาณนี้กีฬาของช้างปรากฏว่าไอ้ใบรังเก่าๆกิ่งไม้แห้งมดดำอะไรที่มันอาศัยอยู่ที่ต้นรังเนี่ยมันก็ตกไปทางช้างตัวเมียที่ชื่อว่าจุลสุภธาส่วนเกสรดอกไม้ใบสดๆอะไรต่างๆมันก็ไปตามลมมันก็โปรยปลายตกลงบนสรีระของนางมหาสุภธาต้องฟังลองนึกสถานการณ์ออกนะเมียคนรองคือจุลสุภธาเป็นช้างมีแต่ใบรังเก่าๆกิ่งไม้แห้งมดดำมดแดงตกใส่ส่วนเมียคนหลักคือมหาสุภธามีแต่เกสรงามๆใบสดๆโปรยปลายลงเมียคนรองทุกฝั่งคือนางจุลสุภธาเนี่ยมีความคิดว่าโอ้พญาช้างโพธิสัตว์นี่โปรดปรานมหาสุภธามากกว่าดูสิเรือนร่างของฉันนี่ทำไมถึงจะมามีแต่ใบเก่าๆกิ่งไม้แห้งมดดำตกลงนี่ก็มีความผูกโกรธขึ้นแล้วในจิตใจของช้างชื่อจุลสุภธานั้นก็เป็นลักษณะความอิจฉาขึ้นละทุกฝั่งผูกโกรธด้วยมีความคิดว่าจะต้องตอบแทนให้มันสะสมกับความที่ไม่รักฉันที่ประมาณนี้นะยุ่นอีกว่าร้านหนึ่งตรงฝั่งพญาช้างชะตันนี่ก็ลงอาบน้ำเวลาลงอาบน้ำเนี่ยก็มีช้างหนุ่มสองเชือกเอางวงเนี่ยกำหญ้าใส่มาขัดกายขัดหลังขัดศีรษะอะไรต่างๆให้พอโพธิสัตว์อาบน้ำแล้วขึ้นมาก็ให้นางช้างทั้งสองลงอาบด้วยพออาบเสร็จแล้วก็ขึ้นมายืนเคียงข้างพระโพธิสัตว์นั้นแล้วช้างทั้งหลาย 8,000 เชือกที่เหลือเนี่ยก็จึงลงอาบน้ำบ้างอาบน้ำกันเสร็จทุกตัวแล้วต่างก็ไปเอาดอกไม้นานาชนิดจากสระรอบๆเนี่ยมาตกแต่งพระโพธิสัตว์นั้นบริษัทเนี่ยก็ถูกตกแต่งด้วยดอกไม้นานาชนิดจากช้างหลายเชือกก็มีลักษณะงดงามขึ้นมาเลยเหมือนกับสถูปเป็นเงินขึ้นมาพอประดับบริษัทแล้วก็ประดับนางช้างทั้งสองต่อก็ในวารานั้นตะวันมีช้างเชือกหนึ่งที่เขาได้ดอกบัวที่ใหญ่มากมีกลีบหนา7ชั้นคือด้วยความสมบูรณ์ของพื้นที่ของน้ำของดินก็จึงทำให้มีดอกบัวแบบนี้เกิดขึ้นก็เลยเด็ดดอกบัวเนี่ยมาบูชาพระโพธิสัตว์พญาช้างฉัตรทันรับเอาดอกบัวมาแล้วโปรยเกสรลงที่กระพองของนางมหาสุภธาส่วนนางช้างจุลสุภธาเนี่ยก็ไม่ได้ไงท่านฟังเพราะว่าดอกบัวมันมีดอกเดียวเนาะนางช้างจุลสุภธาเห็นดังกล่าวก็จึงคิดน้อยใจว่าโอ้โหดอกบัวพิเศษมีกลีบ7ชั้นโปรยให้กับภรรยาคนรักคนเดียวส่วนเรานี่ไม่ได้อะไรเลยจริงๆก็ได้ดอกไม้ที่เหล่าช้างเขามาประดับให้นั่นแหละแต่ว่าก็คิดอิจฉาเขาก็จึงผูกเวรอีกผูกเวรในโพธิสัตว์อยู่มาวันหนึ่งท่านผู้ฟังก็เป็นจังหวะที่ช้างนั้นจะไปบูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าช้างโพธิสัตว์เนี่ยก็จึงเอาผลไม้ต่างๆมีผลมะซางผลเปลือกมีมันด้วยมีน้ำผึ้งด้วยไปถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าให้ฉันนางจุลสุภธาก็ถวายอาหารที่ตัวเองนำมาเหมือนกันให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้าในจังหวะที่สร้างบุญทำถวายเนี่ยก็ตั้งความปรารถนาผูกเวรกับโพธิสัตว์นี้ว่าถ้าตายจากความเป็นช้างนี้ไปเนี่ยขอให้ได้เกิดเป็นคนอยู่ในตระกูลมัทราชได้นามชื่อว่าสุภัทธราชกัญญาเจริญวัยแล้วให้ได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าเมืองพารณสีเป็นที่โปรดปรานจนกระทั่งสามารถทำอะไรตามที่ชอบใจก็ไ แล้วก็จะให้นายพรานคนหนึ่งเนี่ยมายิงช้างโพธิสัตว์นี้ให้ตายด้วยลูกศรอาบยาพิษแล้วก็ให้นำงาคู่เนี้ยที่มีรัศมีหกประการนี่มาให้ได้นี่ตั้งจิตผูกอาฆาตกันแบบนี้ในชาตินั้นทำบุญด้วยนะด้วยการให้ทานนี่แต่ขออานิสงส์ผลบุญนี้ให้มาได้ทำร้ายโพธิสัตว์นี้ตั้งแต่วันนั้นมาตั้งฟังนางช้างจุลสุปตานี่ก็ไม่กินน้ำไม่กินหญ้าร่างกายของเธอนี่ก็ผายผอมลงโดยลำดับจนกระทั่งไม่นานก็ตายไปล้มลงตายไปแล้วก็สำเร็จความปรารถนาทั้งฝั่งเกิดมาในตระกูลกษัตริย์ได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าเมืองพาราณสีนางเป็นที่รักใคร่โปรดปรานมากพอโตใหญ่ขึ้นแล้วก็นึกถึงความหลังนี้ได้เกิดระลึกชาติได้ว่าโอ้ฉันเคยเป็นช้างฉันตั้งความปรารถนานี้เอาไว้ฉันจะต้องทำให้สำเร็จต้องไปเอางาของช้างตัวนี้มาให้ได้วันนั้นก็จึงแสดงอาการที่ว่าเป็นไข้ปวดหัวปวดท้องเหมือนกับว่าจะตายให้ได้เลยเอาเธอเป็นอะไรพระราชาก็เป็นห่วงเป็นใยก็พบว่าเหมือนกับเป็นอาการแพ้ท้องคงจะแพ้ท้องหรือเปล่าเอาแพ้ท้องยังไงแต่ก็ยังไม่บอกพระราชานะเพียงแต่บอกว่าอาการแพ้ท้องนี่มันแก้ยากมากจะต้องให้พรานป่าเนี่ยมาประชุมกันในเมืองทั้งหมดเอาพระราชาด้วยความรักในอัครมเหสีตำฝังก็จึงให้เรียกพรานป่าทั้งหมดจากในเมืองเนี่ยมาให้หมดเลยซึ่งพรานป่าทั้งหมดที่เรียกมาเนี่ยเป็นคนกล้ามีความชำนาญในป่ารู้เรื่องราวของสัตว์ต่างๆสามารถที่จะยอมสละชีวิตเพื่อพระราชาได้ว่างี้นางนี้ก็จึงบอกกับพวกปราณป่าทั้งหลายบอกว่าความฝันของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้ว่าฝันเห็นช้างเผือกที่มีงาเนี่ยเป็นสีเงินยวงมีประกายแสงหกอย่างออกมาฉันเนี่ยต้องการงาคู่นั้นถ้าไม่ได้งาคู่นี้โอ้ฉันจะต้องตายแน่นอนพวกปราณป่าเนี่ยก็จึงปรึกษากันว่าเอ๊ะมีใครเคยเห็นช้างประเภทนี้ไหมตัวเองไม่เคยเห็นแล้วพ่อเนี่ยเคยเห็นเคยเล่าให้ฟังไหมปู่เคยเห็นเคยเล่าให้ฟังไหมปู่ทวดเราว่ายังไงก็ระลึกไม่ได้เลยไม่เคยมีใครได้ยินเรื่องของช้างที่มีลักษณะนี้เลยนะเพราะมันอยู่ไกลมากอยู่ในป่านู่นสาจัดทันภูเขาล้อมรอบกันอยู่7ชั้นก็จึงถามต่อว่าเอาแล้วช้างเนี่ยอยู่ที่ไหนในที่พระองค์ฝันถึงเนี่ยเป็นยังไงช้างลักษณะนี้ไปทางที่ทางไหนถึงจะเห็นนางสุภทาเทวีทุกฝั่งก็มองแลดูพวกในปราณนี้ทั้งหมดเห็นพรานป่าอยู่คนหนึ่งที่พรานป่าคนนี้เนี่ยชื่อโสนุดอนพรานโสนุดอนเนี่ยเคยเป็นคู่เวรกันของโพธิสัตว์คือนางตอนนั้นเนี่ยระลึกชาติได้นะแล้วก็มีญาณอย่างรู้พิเศษในบางเรื่องที่จะทำให้ความปรารถนาร้ายของเธอเนี่ยมันสำเร็จผลดูลักษณะของพรานชื่อโสนุดอนรู้ว่าเคยเป็นคู่เวรของโพธิสัตว์คือเป็นพระเทวทัตนั่นแหละเยี่ยมกว่าพรานป่าคนอื่นๆมีรูปลักษณะชั่วร้ายต่างๆเช่นมีเท้าใหญ่มีเข่าโตที่แข้งนี่ก็เป็นตะปุ่มขึ้นสีข้างนี่ก็ใหญ่ปูดออกมาหนวดนี่ก็ดกเคราก็สีแดงตาก็เหลือกเหลืองเธอรู้เลยว่าพรานคนนี้นี่สามารถที่จะทำงานนี้ให้สำเร็จได้แน่นอนจึงขอเรียกพระราชาเอาพรานคนนี้ขึ้นไปที่ปราสาท7ชั้นแล้วก็เปิดหน้าต่างออกชี้ไปทิศทางที่ช้างนั้นอยู่ตรงฝั่งคือป่าทางด้านทิศเหนือเมสีนี้บอกในปราณีบอกเอาไปทางทิศเหนือเนี่ยแหละข้ามภูเขาใหญ่7ลูกพอข้ามลูกที่6ไปขึ้นไปลูกที่7มองลงมาตามเชิงเขาเนี่ยจะเห็นต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งในทุกฤดูร้อนเนี่ยพญาช้างที่มีงางาม มีรัศมี6ประการเป็นสีเงินยวงจะมายืนรับน้ำรับลมอยู่ที่โคนต้นไทรนี้ช้างเนี่ยมีบริวารอยู่ 8,000 เชือกที่มีงาเนี่ยเท่างอนไถวิ่งไล่เร็วปานลมพัดแวดล้อมพญาช้างนี่อยู่แต่ว่ามันยากนะที่ใครจะจับได้ช้างเหล่านั้นเนี่ยบางทีก็บรรลือเสียงที่น่ากลัวมากถ้าเวลาโกรธขึ้นมานี่หรือเห็นมนุษย์นี่ก็จะขยี้ออกให้เละเป็นจุนเป็นผงขึ้นเลยไม่ต้องให้เหลือซากกันเลยพออธิบายไปอย่างนี้แล้วพรานชื่อโสนุดรนี่ก็กลัวแล้วว่าโอ้ยเราจะไปจับยังไงล่ะพอไปถึงแล้วก็จะคงถูกฆ่าไปแน่นางก็จึงบอกในพรานตำรวจฟังว่าด้วยความริษยาด้วยความน้อยใจที่ช้างนี้เคยทำไว้ในปางก่อนฉันจึงตรอมใจตายท่านจงฆ่าช้างนี้ตามความประสงค์ของเราเถอะเราจะให้บ้านสวยแก่ท่าน5ตำบลที่มีรายได้ 100,000 ทุกปีทุกปีฉันเนี่ยตั้งความปรารถนาไว้แล้วต่อหน้าพระปัจเจกพุทธเจ้า500ถวายทานไว้ด้วยท่านนี่แหละจะเป็นคนที่สามารถทำงานนี้ให้สำเร็จได้ความปรารถนานี้ไม่ใช่ความปรารถนาเล่นๆนะแต่เป็นความปรารถนาจริงๆอย่ากลัวไปเลยอัครมเหสีนี่ก็จึงปลอบโยนนายพรานให้ทำตามคำรับสั่งละนายพรานพอมีกำลังใจขึ้นก็จึงต้องการทราบรายละเอียดประรู้แล้วว่านางมเหสีนี่เคยเป็นช้างนั่นอยู่ด้วยกันตรอมใจแบบนี้ก็จึงต้องการทราบว่าช้างเนี่ยยืนตรงไหนเข้าไปทำอะไรเวลาไหนตรงไหนจะเป็นช่องโหว่ที่จะจับได้จะฆ่าได้จึงถามรายละเอียดนี่นางก็ระลึกได้เนาะว่าใช่ก่อนเป็นยังไงมายังไงโดยในรายละเอียดด้วยก็จึงบอกในพรานนี้ไปหมดตัวไหนจะอยู่ก่อนอยู่หลังเดินมาเป็นยังไงรู้รายละเอียดหมดพอจำรายละเอียดต่างๆได้แล้วพระมเหสีนี่ก็จึงให้พรานคนนี้เอาเงินไป 1,000 ซะก่อนแล้วก็กลับไปที่เรือนพักต่อ7 วัน7 วันจากนี้ค่อยเดินทางในช่วง7 วันนี้ก็จึงให้ช่างเหล็กตำฝังเรียกช่างเหล็กมาบอกว่าให้ทำมีดพับทำขวานทำจอบทำสิวทำค้อนมีดตัดพุ่มไผ่เกี่ยวหญ้ามีดดาบท่อนโลหะแหลมเลื่อยแล้วก็หลักเหล็ก3 งามให้ทำมาให้หมดแล้วก็เรียกช่างหนังมาบอกว่าให้ทำกระสอบที่ทำจากแผ่นหนังสามารถที่จะใส่ของให้มันหนักเยอะๆได้แล้วก็ให้ทำเชือกหนังสายรัดถุงมือรองเท้าแล้วก็ร่มหนังทำมาให้หมดแล้วก็เรียกเจ้าพนักงานมาเตรียมเสบียงให้นายพรานด้วยทั้งอาหารที่เก็บได้ระยะยาวทั้งไม้สีไฟอุปกรณ์เรื่องเสบียงความเป็นอยู่ในป่าทั้งหมดใส่ลงไปในกระสอบหนังนี้เตรียมการอยู่7 วันพอดีตำฝังก็เอาสัมภาระต่างๆเนี่ยให้นายพรานชื่อโสนุดร นั้นเดินทางไปนายพรานนี่แข็งแรงมากตำฝังสามารถที่จะยกสัมภาระอะไรต่างๆเหล่านี้ได้ทั้งหมดวันออกเดินทางก็ให้ราชรถนี่แหละไปส่งจนถึงนู่นที่ว่ามันจะไปไกลได้ไกลที่สุดในอาณาเขตชาวชนบทของเมืองนั้นพอเลยถิ่นที่อยู่ของมนุษย์แล้วคนที่มาส่งอะไรต่างกลับหมดแล้วนายพรานนี่ก็ไปคนเดียวละเดินทางไปนู่นถึง30 โยชน์จนถึงป่าชัดทั้งหมด18 แห่งด้วยกันที่เขาเล่ารายละเอียดไว้ในตำฝังตอนแรกก็เป็นป่าหญ้าแพรกธรรมดาป่าหญ้าแพรกเนี่ยมันก็คมล่ะก็ต้องผ่านไปต่อไปก็ไปเจอป่าเลาป่าหญ้าป่าแขมป่าไม้มีแก่นป่าไม้มีเปลือกชัด6 แห่งที่เป็นชัดพุ่มหนามป่าหวายป่าที่มีไม้ระคนกันป่าไม้อ้อป่าทึบขนาดว่าแม้งูเนี่ยก็ยังเลื้อยไปได้ยากป่าไม้สามัญป่าไผ่ป่าที่มีเปลือกตมเดินไปได้ยาก ป่าเปลือกต้มที่มีน้ำล้วนแล้วก็มีภูเขาต่างๆยากนี่ที่จะเดินทางไปแต่ว่าในพรานคนนี้ตรงฝั่งก็เตรียมการไว้แล้วพอไปถึงป่าหญ้าแพรกเป็นต้นเนี่ยก็มีสำหรับตัดพุ่มไผ่นี่แหละตัดไปลุยไปพอไปถึงโคนต้นไม้ต้องผ่านไปทำไงก็ใช้สิวใหญ่นี่แหละเจาะทำทางเดินไปพอไปถึงป่าไผ่ที่งูมันจะแม้เลื้อยไปได้ยากก็เอาเชือกมาผูกขึ้นปีนขึ้นไปบนพุ่มไม้แล้วก็ต่อยอดเดินไปบนพุ่มหนึ่งจากไปอีกพุ่มหนึ่งพาดเดินไปเรื่อยถึงป่าที่มีเปลือกต้มก็ไม้แห้งพาดแล้วก็เดินทอดต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยก็ข้ามป่าที่มีเปลือกต้มเดินได้ยากไปพอไปถึงป่าชัดที่มีน้ำล้วนก็ต่อเรือโกลนขึ้นข้ามไปยังเชิงภูเขาเอาเชือกผูกเหล็กสามง่ามขว้างขึ้นไปติดอยู่บนที่ภูเขาแห่งหนึ่งที่เงื้อมแห่งหนึ่งก็โหนตัวดึงขึ้นไปจนถึงภูเขาได้หย่อนเชือกลงไปอีกเตรียมตัวอยู่ข้างล่างผูกหลักขึ้นเอาสามง่ามคว้างขึ้นไประหว่างที่ปีนไปบางทีมันก็มืดซะก่อนเอาก็ต้องเอาตอกโลหะเหล็กเข้าไปในภูเขาเจาะไว้แล้วก็แขวนตัวนอนอยู่ตรงนั้นนี่คือเขาอธิบายถึงความยากลำบากที่ว่าคุณจะข้ามแม้ภูเขาลูกแรกเนี่ยที่มันเป็นแบบไม่ใช่มนุษย์จะข้ามได้ง่ายๆมันทั้งขรุขระขึ้นลงแม้แต่สัตว์เองก็ยังไปได้ยากแต่ว่าในพรานนี้ก็ใช้เทคนิคต่างๆข้ามไปข้ามไปจนถึงภูเขาลูกที่สองก็ทำแบบเดิมอีกเนี่ยทุกฝั่งข้ามไปจนถึงภูเขาลูกที่สามข้ามภูเขาลูกที่สามไปจนถึงภูเขาลูกที่สี่บางทีบางจุดมันก็สามารถที่จะร่อนไปได้โดยเอาร่มหนังนี่แหละมาผูกขึ้นในลักษณะที่ตัวเองจะร่อนไปได้ตะลาลมไปได้เหมือนนกมีปีกเอาพ่อผ่านไปจนถึงภูเขาลูกที่6ตะบวังก็ปีนขึ้นไปจนถึงยอดเขาลูกที่7คือมันเป็นเทือกเขาล้อมรอบกันอยู่ไล่ไปไล่ไปเนี่ยแหละนะจนกระทั่งไปถึงยอดของภูเขาลูกที่7คือสวนนะปัสสบันพจนี้ใช้เวลาเดินทางมาเนี่ย7ปี7เดือนจนกระทั่งในวันนั้นเป็นวันที่7แล้ว7ปี7เดือน7วันจนมาถึงยอดเขาสุวรรณปัสสบันพธมองลงไปท่านผู้ฟังเจอจริงๆมีต้นไทรมีลักษณะอะไรต่างๆเหมือนกับที่พระเมสีเนี่ยอธิบายไว้เลยโอ้โหตัวเองนี่ตั้งแต่เดินทางมาเนี่ยก็คิดว่าโอ้นี่มันเรื่องที่เราเตรียมการมาแล้วผ่านมาหมดจนต้องมาเจอจริงๆเนี่ยอึ้งขึ้นเลยทุกฝั่งว่าโอ้มันเรื่องจริงนะเนี่ยเอาเรามาถึงป่านี้แล้วเราจะทำงานนี้ให้สำเร็จตัวเองเนี่ยก็มี motivation อยู่แล้วเพราะว่าเคยผูกเป็นกันมากับโพธิสัตว์นี้ลักษณะอะไรต่างๆเนี่ยถ้าทางจุดที่ช้างหยุดช้างเดินไปมีบริวารต่างๆเนี่ยเหมือนอย่างที่พระเมสีอธิบายเลยงั้นเราก็จะต้องทำแผนไว้เพื่อที่จะฆ่าช้างตัวนี้ให้ได้ก็จึงขุดหลุมตรงฝั่งกำหนดหมายไว้ว่าตอนที่ช้างเนี่ยไปลงอาบน้ำกันหมดก็จะขุดหลุมไว้ตรงจุดที่โพธิสัตว์เนี่ยจะมายืนทำหลุมเป็นหลุมสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็ปูไม้กระดานเอาไว้ข้างล่างด้วยทำรูที่ตัวเองจะสอดศีรษะขึ้นพอลอดมองออกมาดูได้ทางด้านข้างหนึ่งเนี่ยก็เป็นทางที่ตนจะเข้าจะออกได้แล้วก็ปกปิดเอาไว้ด้วยเศษดินเศษฟางเศษอะไรต่างเวลาทำเนี่ยก็ต้องทำเวลากลางคืนด้วยนะแล้วก็ทำเวลาที่ช้างมันจะไม่ได้อยู่บริเวณนั้นเวลาใกล้รุ่งขึ้นมาตรงฝั่งตัวเองก็ลงไปในหลุมนั้นแล้วก็เอาผ้ากาสาวะเนี่ยคลุมอีกทีหนึ่งปกปิดกายเอาไว้ป้องกันไว้อีกครั้งหนึ่งทีนี้จังหวะที่พอช้างโพธิสัตว์ขึ้นจากสระน้ำอาบน้ำแล้วมายืนอยู่ตรงจุดนั้นพอดีเนี่ยน้ำที่ร่วงออกจากกายของโพธิสัตว์มันก็จะหยดลงมาในหลุมในพรานโสนุดรก็จึงทราบว่าอ้าวช้างมายืนตรงนี้แล้วก็จึงยิงลูกศร ที่เป็นลูกศรอาบยาพิษด้วยนั้นฟังลูกศรเนี่ยอาบยาพิษชนิดที่แบบอย่างแรงเลยพอยิงขึ้นจากทางด้านท้องลูกศรเนี่ยทะลุเข้าไปนี่ทำลายอวัยวะภายในมีไตเป็นต้นแล้วก็ตัดไส้น้อยเป็นต้นทะลุออกไปจนถึงด้านหลังของพญาช้างนี่เลยแล้วก็พุ่งเลยไปในอากาศด้วยซ้ำคือเวอะหวะขึ้นเลยแผลนี่ก็เพราะว่าถูกยาพิษด้วยเลือดนี่ก็ไหลออกอวัยวะภายในนี่ก็ทะลุหมดแล้วด้วยความเจ็บปวดนี่ก็จึงส่งเสียงร้องที่แบบว่าน่ากลัวมากก็เรียกว่าเสียงโกนชนาดส่งเสียงร้องที่น่ากลัวมากพวกช้าง 8,000 เชือกได้ยินเสียงนี่ก็สะดุ้งกลัวตามกันไปว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นเห็นพญาช้างเนี่ยได้รับทุกขเวทนาอย่างมากก็คิดว่าโอ้ฉันจะต้องจับศัตรูคนที่ทำแบบนี้ให้ได้เลยพวกช้าง 8,000 เชือกนี่ก็วิ่งกันหาในป่านั้นเพราะด้วยความเร็วของช้างที่เขาว่านะเหมือนดุดลมพัดนี่วิ่งไปเพื่อที่จะหาว่าใครทำใครทำในพรานอยู่ไหนในพรานอยู่ไหนวิ่งไปทุกที่ทุกทางจังหวะนั้นก็ไม่ได้มีใครอยู่กับโพธิสัตว์ละมีแค่นางช้างมหาสุภัทรายืนเคียงข้างเพื่อที่จะปลอบประโลมใจช้างโพธิสัตว์เนี่ยก็ตรวจดูใครกรวนว่าเอ๊ลูกศรนี่ยิงมาจากทางไหนถ้ายิงมาจากทางด้านหน้ามันก็ต้องทะลุศีรษะแต่นี่มันมาจากท้องออกไปทางหลังแสดงว่าต้องอยู่ข้างใต้นี้แน่นอนจึงเอาเท้ากระทืบดูหลุมนี่มันก็กระเด้งขึ้นเปิดขึ้นพอไม้กระดานยกขึ้นแล้วก็มองดูข้างล่างเนี่ยก็เห็นผ้ากาสาวะพอเห็นผ้ากาสาวะพัดทั้งฝั่งที่เป็นตรงชัยของพระอรหันต์เนี่ยคือตอนแรกเอาเท้ากระทืบดูไม้กระดานมันก็ยกขึ้นใช่ไหมคิดว่าจะเอางวงเนี่ยจับนายพรานแล้วก็ฟาดให้มันตายแต่พอไม้กระดานยกเปิดขึ้นแล้วเห็นผ้ากาสาวะเนี่ยจิตใจก็นุ่มนวลว่าโอ้ยนี่เป็นธงชัยของพระอรหันต์เราจะมามีจิตคิดประทุษร้ายไม่ได้หรอกไม่ดีเราควรทำสักการะบูชาเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายดีกว่าจึงมีความข่มบังคับใจขึ้นมีความสำรวมขึ้นเป็นรูปการดังกล่าวเนี่ยก็จึงให้ช้างมหาสุภัทราเนี่ยไปซะไปทำการค้นหาคนที่ทำแบบนี้ช้างบริษัทนั้นก็อยู่ตัวเดียวแล้วเห็นนุรูปการดังกล่าวแล้วก็จึงเปิดผ้านี้ขึ้นเปิดผ้านี้ขึ้นก็เจอนายพรานเอาทำไมนายพรานทำแบบนี้นายพรานก็บอกว่าเนี่ยจะมาฆ่าท่านเพื่อที่จะเอางาให้มเหสีชื่อสุภัทราเป็นมเหสีของพระราชาในแคว้นกาสีโพธิสัตว์ก็จึงระลึกได้ว่าโอ้นี่ต้องเป็นนางจุลสุภัทราแน่นอนที่ว่าได้เคยผูกเวรไว้ในการก่อนจริงๆแล้วนางเนี่ยไม่ได้ต้องการงาหรอกงาที่มันเป็นงามๆที่พระเจ้าปู่ทวดอะไรต่างๆเก็บไว้เดี๋ยวก็มีอยู่มากแต่ว่านางเนี่ยเป็นคนโกรธหึงหวงผูกเวรเขาก็ต้องการที่จะฆ่าเราเท่านั้นพญาช้างบริษัทตึมฝังก็คิดว่าถ้าเราตายแล้วเรามาตัดงาไปเนี่ยมันจะตัดยากตัดตอนที่ยังเป็นอยู่นี่แหละยังไม่ตายกูจึงบอกให้นายพรานเนี่ยตัดเอางาซะฉันจะยืนอยู่ตรงนี้แหละให้ตัดเอางานายพรานก็เอื้อมไม่ถึงตึมฝังประมาณสูงบริษัทนี่ก็จึงย่อกายลงเอางวงจับนายพรานขึ้นบนกระพองเพื่อที่ให้มันตัดได้ง่ายๆแต่พอตัดแล้วเอาเลื่อยยัดเข้าไปในปากตุ้มฟังให้มันถึงโคนเนี่ยสอดเลื่อยเพื่อที่จะชักขึ้นเลื่อยขึ้นเลื่อยลงมันก็โดนปากด้วยเลือดนี่ก็ไหลออกมาบริษัทนี่ก็โอ้ทนมากนายพรานก็เลื่อยชักไปมาเนี่ยก็ตัดไม่ขาดเพราะว่ากำลังของเลื่อยเนี่ยมันน้อยทั้งจะต้องกดเข้าไปทั้งจะต้องชักขวางมาบริษัทเห็นรูปการดังกล่าวก็จึงช่วยทำฟังช่วยนายพรานให้ตัดงางตัวเองนะคือโดยช่วยเขาจับเลื่อยไว้ข้างหนึ่งคือยกงวงขึ้นเนี่ยปริยายทับเลื่อยลงไปเลื่อยมันจะได้ออกแรงกดลงส่วนตัวนายพรานนี่ออกแรงทางด้านเฉียงอย่างเดียวเพื่อที่จะเลื่อยอย่างเดียว น้ำหนักของงวงกดลงเนี่ยมันก็จึงทำให้ตัดงาออกมาได้ถึงในปราเนี่ยเอางาทั้งสองมาแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานตั้งฟังตั้งจิตอธิษฐานว่าจะให้งาล่ะไม่ใช่ว่างาเนี่ยเป็นของไม่รักเป็นของรักเราจะมอบงานี้ให้ท่านแต่เราไม่ได้ปรารถนาความเป็นเท้าสักกะเป็นมารเป็นพรหมแต่ว่าเราปรารถนาสัพพัญญุตญาณเราจึงให้ของรักนี้ให้ชีวิตนี้ไปหรือพอรู้ว่าตัวเองตายแน่เนี่ยเราถูกลูกศรยิงขนาดนี้ก็จึงจะตั้งสัจจาอธิษฐานโดยในความที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปมอบงานนี้ให้ในปราณเพื่อที่ปรารถนาสัพพัญญุตญาณพญาช้างโพธิสัตว์ก็ถามในปราณว่าเดินทางมาเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่ในปราณก็ว่า7ปี7เดือน7วันโพธิสัตว์ก็บอกว่าเอางาคู่นี้ไปด้วยอนุภาพของงาคู่นี้จะถึงเมืองพารันสีภายใน7วันเท่านั้นแล้วก็ช่วยในปราณโดยการตั้งสัจจาธิษฐานว่าการเดินทางนั้นอย่าให้มีภัยใดๆให้ได้รีบกลับไปถึงเมืองพารันสีนั้นโดยเร็วในปราณป่าพร้อมด้วยงาช้างก็จึงรีบออกไปจากสถานที่นั้นทันทีพวกเราบริวาร 8,000 เชือกพร้อมด้วยนางช้างมหาสุภัทาเนี่ยก็จึงกลับมาเห็นสภาพดังกล่าวในขณะที่นายพรานนั้นไปแล้วเพราะว่าถ้าเห็นนายพรานเนี่ยก็ต้องทำร้ายแน่นอนใช่ไหมนายพรานนี่อาศัยช่องนี้หนีไปได้งาไปด้วยที่เหลือกลับมาเห็นแต่ซากจมกองเลือดของพระยาช้างฉัตรนี้อยู่ก็เสียใจอย่างมากคุณฟังก็จึงนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้ามาทำชาปนกิจพญาช้างเชือกนี้ภายในปราณดุมฝังก็เดินทางมาถึงเมืองพารันสียังไม่ทัน7วันก็จึงนำงาช้างคู่นี้มาถวายให้พระราชเทวีโดยบอกว่าพญาช้างเชือกที่ก่อความขุ่นเคืองเล็กน้อยในใจของพระองค์เนี่ยข้าพเจ้านี่ฆ่ามันแล้วเอางาช้างนี่มาให้ท่านนายสุภัทาเทวีตมฝังรับเอางาที่มีความวิจิตรเป็นสีเงินยวงมีรัศมี6ประการของช้างโพธิสัตว์เนี่ยมาวางไว้แล้วก็กอดตมฝังกอดแล้วก็ในใจก็นึกถึงว่าโอ้ฉันฆ่ามันได้แล้วความปรารถนาในใจคนสำเร็จแล้วในขณะนั้นก็พลางระลึกถึงคุณของพระโพธิสัตว์ได้บอกโหจะต้องถูกในปราณนี้ฆ่าตายได้รับทุกข์ทรมานจริงๆแล้วเราก็รักเธอโอ้แล้วฉันเนี่ยเป็นคนก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับเธอขึ้นจึงมีความเศร้าโศกทุกฝังระลึกถึงความผิดของตัวเองได้ที่ทำไม่ดีไว้ในช้างโพธิสัตว์นั้นด้วยความเศร้าโศกที่เป็นกำลังขึ้นมาเธอก็จึงแบบว่าอกแตกตายทุกฝังพระนางสุภัทาเทวีได้งาช้างมาแล้วก็ยังตายในวันนั้นนั่นเองพระพุทธเจ้ายกเรื่องราวตรงนี้ขึ้นมาบอกว่าพรานป่าชื่อโสนุดรเนี่ยก็คือพระเทพทัตนั่นเองพญาช้างฉัตรทันที่อยู่ในบริเวณสัตว์ฉัตรทันนั้นก็มาเป็นพระพุทธเจ้านางช้างชื่อมหาสุภัทาก็มาเป็นมารดาของพระราหุลส่วนนางช้างที่ชื่อว่าจุลสุภัทาแล้วก็มาเป็นสุภัทาเทวีมเหสีของพระเจ้าพรณสีเนี่ยก็คือนางภิกษุณีรูปนี้ฟังเรื่องราวนี้แล้วดูฝังนางภิกษุณีเนี่ยก็ระลึกถึงความผิดได้เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเห็นโทษของสังสารวัฏแล้วรู้ความจริงในข้อนี้ในวาระนั้นก็จึงบรรลุเป็นโสดาบันและในเวลาต่อมาเจริญวิปัสสนาเธอได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่คือชาดกที่ชื่อว่าชัตทันชาดกยังมีเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นช้างที่จะมีรายละเอียดอาจจะแตกต่างกันไปสักเล็กน้อยแต่ก็จะอยู่ในแนวๆนี้แหละอย่างที่ว่าไปในเรื่องราวนี้ทำฟังถ้าบอกว่ามีโอกาสไปฟังที่ดอนไนโซดอนไดเฟมเนี่ยก็จะมีเรื่องของพระเทวทัต ที่มาในนิทานธรรมบทประกอบกันอยู่ด้วยมีคำหนึ่งที่ช้างโพธิสัตว์เนี่ยได้คุกคามนายพรานที่ว่าใช้ผ้าไม่เหมาะกับตนพระพุทธเจ้าเนี่ยก็นำเอาคำพูดของโพธิสัตว์ในวาระนั้นเนี่ยมาพูดซ้ำอีกเหมือนกันอันนี้จึงจะทำให้เราเข้าใจได้ว่าวิธีคำสอนของโพธิสัตว์เนี่ยก็ถูกต้องก็มีอยู่แล้วก็มาประทับตราของความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้อีกครั้งหนึ่งที่พูดถึงว่าจิตใจของคนเราเนี่ยถ้ายังมีราคะโทสะโมหะอยู่ยังไม่มีการข่มบังคับใจยังไม่มีการสำรวมระวังจะมานุ่งห่มผ้ากาสาวะเนี่ยไม่ควรถ้านุ่งห่มผ้ากาสาวะแล้วจิตใจนั้นจะต้องละกิเลสหรืออย่างน้อยให้มันลดลงได้ด้วยการข่มบังคับใจด้วยการสำรวมระวังกระดาษเรื่องราวนี้ท่านฟังในการฟังออนไลน์นี้ก็จะสามารถฟังต่อกันไปได้ส่วนผู้ฟังที่ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยถ้าต้องการจะฟังเรื่องราวนี้ก็ให้ติดตามกันในภาคออนไลน์ที่ dot.hisok.fm วันนี้เวลาก็หมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่า dot.hisok ก็ขอลารายการด้วยนิทานธรรมบทเรื่องที่ยกเป็นต้นนี้มาคือเรื่องของพระเทวทัตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็เชิญรับฟังเรื่องของพระเทวทัตธรรมบทแปลเรื่องพระเทวทัตภาคที่หนึ่งเรื่องที่7พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันทรงปรารภการได้ผ้ากาสาวะอันบุคคลนำมาแต่แคว้นคันธาระของพระเทวทัตในกรุงราชกฤห์จึงได้ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอนิกกสาโวกาสาวังโยวัตถังปริฐะเหสติอเปโตธรรมสัจเจนะนะโสกาสาวะมรหติโยจะวันตะกะสาวัสสะสีเลสุสุสะมาหิโตอุเปโตธรรมสัจเจนะสะเวกาสาวะมรหติแปลว่าผู้ใดมีกิเลสดุจน้ำฝาดยังไม่ออกปราศจากธรรมะและสัจจะจะนุ่งห่มผ้ากาสาวะผู้นั้นย่อมไม่ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะส่วนผู้ใดพึงเป็นผู้มีกิเลสดุจน้ำฝาดอันคลายแล้วตั้งมั่นดีในศีลทั้งหลายประกอบด้วยธรรมะและสัจจะผู้นั้นแลย่อมควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะก็รายละเอียดโดยพิสดารในเรื่องนี้มีอยู่ว่าก็ในสมัยหนึ่งพระอัครสาวกทั้งสองพาบริวารของตนองค์ละ500รูปทูลลาพระศาสดาแล้วได้ไปจากพระเชตวันสู่กรุงราชกฤห์ชาวกรุงราชกฤห์รวมเป็นกลุ่มเดียวกัน2คนบ้าง3คนบ้างหลายคนบ้างถวายอากันตุกทานคือทานที่ถวายแก่ภิกษุผู้เป็นแขกมาใหม่อยู่มาวันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเมื่อจะทำการอนุโมทนาจึงได้แสดงธรรมอย่างนี้ว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายถ้ายกคนหนึ่งถวายทานด้วยตนเองแต่ไม่ชักชวนคนอื่นถ้ายกนั้นย่อมได้โภคสมบัติในที่ตนเกิดแล้วแต่ไม่ได้บริวารสมบัติถ้ายกคนหนึ่งชักชวนคนอื่นส่วนตนเองไม่ถวายผู้นั้นย่อมได้แต่บริวารสมบัติในที่ตนเกิดแล้วแต่ไม่ได้โภคสมบัติส่วนทายกคนหนึ่งแม้ตนเองก็ไม่ได้ถวายแล้วก็ไม่ชักชวนแม้คนอื่นผู้นั้นย่อมไม่ได้แม้วัตถุสักว่าข้าวปลายเกรียนพออิ่มท้องย่อมเป็นคนอนาถาหาปัจจัยไม่ได้ในที่ตนเกิดแล้วส ส่วนทายกคนหนึ่งถ้าตนเองก็ถวายทั้งชักชวนคนอื่นผู้นั้นย่อมได้ทั้งโภคสมบัติทั้งบริวารสมบัติสิ้นร้อยอัตภาพบ้างพันอัตภาพบ้างแสนอัตภาพบ้างในที่ที่ตนเกิดแล้วเกิดแล้วก็บุรุษผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่งฟังพระธรรมเทศนานั้นแล้วจึงมีความคิดว่าท่านผู้เจริญพระธรรมเทศนานี้น่าสะใจยิ่งนะพระคุณเจ้าสาวรีบุตรกล่าวเหตุแห่งความสุขเราควรทำกรรมอันยังสมบัติทั้งสองเหล่านี้ให้สำเร็จดังนี้แล้วจึงได้นิมนต์พระเถระว่าท่านขอรับพรุ่งนี้ขอนิมนต์พระคุณเจ้ารับภิกษาของผมเถิดพระเถระจึงได้ถามว่าอุบาสกว่าท่านต้องการภิกษุเท่าไหร่ล่ะก็ภิกษุที่เป็นบริวารของพระคุณเจ้ามีเท่าไหร่ขอรับมีประมาณ1,000 รูปก็แต่ท่านผู้เจริญก็ขอพระคุณเจ้าพร้อมด้วยภิกษุทั้งหมดทีเดียวโปรดรับภิกษาของผมท่านพระสารีบุตรเถระจึงได้รับนิมนต์แล้วอุบาสกนั้นจึงเที่ยวไปในถนนพระนครชักชวนด้วยคำว่าแม่และพ่อทั้งหลายฉันนิมนต์ภิกษุไว้1,000 รูปในวันพรุ่งนี้ท่านทั้งหลายจะอาจถวายภิกษาแก่ภิกษุจำนวนเท่าไรท่านทั้งหลายจะอาจถวายภิกษาแก่ภิกษุมีจำนวนเท่าไรพวกมนุษย์กล่าวโดยพอเหมาะพอควรแก่กำลังของตนของตนบ้าพวกฉันจะถวายแก่ภิกษุ10 รูปพวกฉัน20 รูปพวกฉัน100 รูปอุบาสกนั้นจึงกล่าวว่าถ้ากระนั้นเราทั้งหลายจะประชุมหุงต้มรวมกันในที่แห่งเดียวขอทุกทุกท่านจงนำวัตถุต่างๆมีน้ำมันงาข้าวสารเนยใสน้ำอ้อยเป็นต้นมารวมกันแล้วเขาจึงให้นำมารวมกันไว้ในที่แห่งหนึ่งพระนั้นกุฎุมพีผู้หนึ่งให้ผ้ากาสาวะอันนำมาจากแคว้นคันธาระซึ่งมีค่า100,000แก่อุบาสกนั้นแล้วสั่งว่าก็ถ้าทานวัตถุคือของทำบุญของท่านยังไม่เพียงพอใช้ท่านพึงขายผ้าผืนนี้แล้วเติมส่วนที่บกพร่องให้เต็มก็ถ้าทานวัตถุของท่านเพียงพอแล้วใช้ท่านพึงถวายผ้าผืนนี้แก่ภิกษุรูปที่ท่านปรารถนาเถิดในการนั้นทานวัตถุทุกๆอย่างของอุบาสกนั้นเพียงพอแล้วอะไรๆชื่อว่าบกพร่องมิได้มีอุบาสกนั้นจึงถามมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นว่าก็ผ้ากาสาวะอันหาประเมินค่ามิได้ผืนนี้อันกุฎุมพีผู้หนึ่งกล่าวไว้อย่างนี้แล้วได้มอบให้ไว้ก็ทานวัตถุของพวกเรามีเหลือเฟือแล้วเราทั้งหลายจะถวายผ้ากาสาวะผืนนี้แก่ท่านรูปไหนชนบางพวกกล่าวว่าถวายแก่พระสารีบุตรเถระบางพวกก็กล่าวว่าพระเถระมักมาในเวลาข้าวกล้าแก่แล้วก็ไปส่วนพระเทวทัตเป็นสหายในการมงคลและอาวาหะมงคลทั้งหลายของพวกเราดำรงอยู่เป็นนิดเหมือนหม้อน้ำใหญ่คือโอ่งน้ำพวกเราควรจะถวายผ้าผืนนี้แก่ท่านก็แม้เมื่อถ้อยคำเป็นไปหลายทางอย่างนั้นแต่พวกที่กล่าวว่าควรถวายแก่พระเทวทัตได้มีจำนวนมากกว่าเมื่อเป็นฉะนั้นพวกเขาจึงได้ถวายผ้ากาสาวะนั้นแก่พระเทวทัตพระเทวทัตได้ตัดผ้านั้นแล้วเย็บย้อมนุ่งห่มเที่ยวไปพวกมนุษย์เห็นท่านแล้วจึงพูดกันว่าผ้าผืนนี้หาสมควรแก่พระเทวทัตไม่สมควรแก่พระสารีบุตรเถระพระเทวทัตนุ่งห่มผ้าอันไม่สมควรแก่ตนเที่ยวไปครั้นนั้น ภิกษุผู้อยู่ต่างทิศคือต่างเมืองรูปหนึ่งออกจากกรุงราชคฤห์ไปสู่กรุงสาวัตถีถวายบังคมพระศาสดาแล้วได้เป็นผู้อันพระศาสดาทรงทำปฏิสันถารตรัสถามถึงการอยู่ผาสุกของพระอัครสาวกทั้งสองภิกษุรูปนั้นจึงกราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดจำเดิมแต่ต้นมาพระศาสดาจึงตรัสว่าภิกษุเทวทัตนั้นใช้ผ้าที่ไม่สมควรแก่ตนในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้แม้ในการก่อนเธอก็ใช้แล้วเหมือนกันเราจึงได้นำอดีตนิทานมาตรัสดังนี้ว่าตอนพระเทวทัตเคยเกิดเป็นนายปราณช้างเมื่อในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีนายพรานช้างชาวพระนครพาราณสีผู้หนึ่งล้มช้างแล้วนำงาหนังไส้ใหญ่และเนื้อล่ำๆแล้วมาขายเลี้ยงชีวิตครั้นนั้นช้างหลายพันตัวเดินหากินอยู่ในป่าแห่งหนึ่งพบพระปัจเจกพุทธเจ้าหลายองค์จำเดิมแต่การนั้นเมื่อไปจึงได้คุกเข่าหมอบลงแล้วจบคือนบลงในการที่ผ่านไปมาทุกครั้งแล้วจึงผ่านไปวันหนึ่งนายพรานช้างเห็นกิริยานั้นแล้วจึงคิดว่าเราได้โอกาสแล้วเราล้มช้างเหล่านี้ได้โดยยากก็ในการที่ผ่านไปผ่านมาช้างเหล่านี้ย่อมจบลงพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายมันเห็นอะไรหนอจึงจบลงพรานช้างนั้นกำหนดได้ว่าเห็นผ้ากาสาวะดังนี้แล้วก็มีความดำริว่าบัดนี้แม้เราก็ควรได้ผ้ากาสาวะก็เมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปหนึ่งลงสู่สระน้ำทรงน้ำอยู่วางผ้ากาสาวะทั้งหลายไว้ที่ริมฝั่งพรานช้างคนนั้นจึงลักจีวรไปผืนหนึ่งนั่งถือหอกคลุมโปงอยู่ริมหนทางที่ช้างเหล่านั้นไปมาหมู่ช้างเห็นเขาแล้วจึงจบลงด้วยสัญญาว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็ผ่านไปนายพรานช้างนั้นจึงได้เอาหอกพุ่งให้ถูกช้างตัวที่ไปรังท้ายช้างเหล่านั้นทั้งหมดได้ให้ตายแล้วเตือส่วนต่างๆมีงาเป็นต้นฝังส่วนที่เหลือในแผ่นดินแล้วก็ไปในการต่อมาพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในกำเนิดช้างแล้วได้เป็นหัวหน้าช้างเป็นจ่าโขลงถึงในการนั้นนายพรานช้างนั้นก็ทำอยู่อย่างนั้นร่ำไปก็พระมหาบุรุษทราบความร่ำรอไปแห่งบริษัทของช้างของตนจึงถามว่าช้างเหล่านี้ไปไหนหนอจึงเบาบางไปเมื่อช้างทั้งหลายก็ไม่ทราบจึงคิดว่าช้างทั้งหลายจะไปไหนโดยไม่บอกลาเราก่อนก็ไม่มีน่าจะมีอันตรายเป็นแน่แท้เราจึงได้มีความคิดต่อไปว่าอันตรายอาจจะพึงมีมาจากสำนักแห่งบุรุษผู้นั่งคลุมผ้ากาสาวะในที่แห่งหนึ่งเป็นแน่ช้างโพธิสัตว์ผู้เป็นจ่าโขลงนั้นเพื่อจะจับบุรุษนั้นจึงได้ให้ช้างทั้งหมดล่วงหน้าไปก่อนส่วนตนเดินตามมาที่หลังสุดนายพรานช้างนั้นเมื่อช้างที่เหลือจบลงคือนบแล้วเดินไปแล้วเห็นพระมหาบุรุษกำลังเดินมาเป็นตัวสุดท้ายจึงได้ม้วนจีวรเก็บแล้วพุ่งหอกออกไปพระมหาบุรุษคุมสติเดินมาอยู่จึงถอยกลับไปข้างหลังลบหอกแล้วที่นั้นช้างจึงรีบวิ่งแปรน ข้าไปเพื่อจะจับนายพรานช้างด้วยสำคัญว่าเจ้าคนนี้ให้ฝูงช้างของเราชิบหายแล้วนายพรานช้างผู้นั้นจึงแอบบังต้นไม้ต้นหนึ่งที่นั้นพระมหาบุรุษเอางวงรวบเขาพร้อมทั้งต้นไม้ด้วยหมายใจว่าจะจับฟาดลงที่แผ่นดินนายพรานช้างจึงได้นำผ้ากาสาวะมาออกแสดงอยู่ช้างนั้นพอเห็นผ้ากาสาวะที่เขานำออกแสดงจึงยับยั้งไว้ด้วยความคิดว่าถ้าเราจะประทุษร้ายในบุรุษนี้ใช้ชื่อว่าความละอายในพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและในพระขีณาสพหลายพันองค์จะเป็นอันเราทำลายแล้วจึงได้ซักถามนายพรานช้างนั้นว่าญาติของเราประมาณเท่านี้เจ้าให้ชิบหายแล้วใช่ไหมนายพรานช้างจึงได้รับสารภาพช้างจากโขลงมหาบุรุษจึงกล่าวว่าเพราะเหตุไรเจ้าจึงทำคำอันหยาบช้าเช่นนี้เจ้าห่มผ้าที่ไม่สมควรแก่ตนที่สมควรเฉพาะแก่ท่านผู้ปราศจากราคะทั้งหลายเมื่อทำบาปกรรมเห็นป่านนี้ชื่อว่าทำกรรมอันหยาบช้าก็แลครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วเมื่อจะข่มขี่ให้ยิ่งขึ้นจึงกล่าวคาถานี้ว่าผู้ใดมีกิเลสดุจน้ำฝาดยังไม่ออกปราศจากธรรมะและสัจจะจะนุ่งห่มผ้ากาสาวะผู้นั้นย่อมไม่ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะส่วนผู้ใดพึงเป็นผู้มีกิเลสดุจน้ำฝาดอันคลายแล้วตั้งมั่นดีในศีลทั้งหลายประกอบด้วยธรรมะและสัจจะผู้นั้นแลย่อมควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะดังนี้แล้วจึงได้กล่าวต่อไปว่าเจ้าทำกรรมอันไม่สมควรเลยแล้วก็ได้ปล่อยพรานช้างนั้นไปพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วจึงได้ทรงสรุปชาดกนั้นว่าก็นายพรานช้างในการนั้นได้เป็นพระเทวทัตในบัดนี้ช้างตัวประเสริฐผู้ข่มขี่นายพรานช้างนั้นคือเรานี่เองเราจึงได้ตรัสต่อไปว่าภิกษุไม่ใช่แต่ในการนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเทวทัตก็ใช้ผ้าที่ไม่สมควรแก่ตนเหมือนกันเราจึงได้ตรัสภาษิตพระคาถานี้เหมือนในการก่อนดังนี้ว่าผู้ใดมีกิเลสดุจน้ำฝาดยังไม่ออกปราศจากธรรมะและสัจจะจะนุ่งห่มผ้ากาสาวะผู้นั้นย่อมไม่ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะส่วนผู้ใดพึงเป็นผู้มีกิเลสดุจน้ำฝาดอันคลายแล้วตั้งมั่นดีในศีลทั้งหลายประกอบด้วยธรรมะและสัจจะผู้นั้นแลย่อมควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะบาลีว่าอนิกะสาโวกาสาวังโยวัตถังปริทะเหสติอะเปโตธัมมะสัจเจนะนะโสกาสาวะมรหติโยจะวันตกะสาวัสสะสีเลสุสุสะมาหิโตอุเปโตธัมมะสัจเจนะสะเวกาสาวะมรหติก็ในเนื้อความนี้บัณฑิตพึงแสดงแม้ด้วยจากชาดกเรื่องชัดทันตะชาดกดังนี้แหละก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอนิกะสาโวแปลว่ามีกิเลสดุจน้ำฝาดยังไม่ออกได้แก่มีกิเลสดุจน้ำฝาดด้วยกิเลสดุจน้ำฝาดทั้งหลายมีการมราคะเป็นต้นคำว่าปริทเหสติแปลว่าจะนุ่งห่มได้แก่จะใช้สอยด้วยสามารถแห่งการนุ่งการห่มการลาดโดยใช้พระบาลีที่ว่าปริทหิสติก็มีส่วนคำว่า อะเปโตธรรมสัจเจนะแปลว่าปราศจากธรรมะและสัจจะได้แก่ปราศจากการฝึกอินทรีย์และวจีสัจจะอันเป็นฝ่ายปรมัตถสัจจะอธิบายโดยใช้คำว่าปรากส่วนคำว่านะโสแปลว่าผู้นั้นย่อมไม่เป็นต้นนั้นหมายความว่าบุคคลนั้นคือบุคคลเห็นป่านนั้นย่อมไม่ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะส่วนคำว่าวันตกะสาวัสสะแปลว่าผู้มีกิเลสดุจน้ำฝาดอันขายแล้วได้แก่พึงเป็นผู้มีกิเลสดุจน้ำฝาดอันขายแล้วคือมีกิเลสดุจน้ำฝาดอันจริงแล้วได้แก่มีกิเลสดุจน้ำฝาดอันละแล้วด้วยมรรคสี่ส่วนคำว่าสีเลสุแปลว่าในศีลทั้งหลายได้แก่ในบาริสุทธิศีลสี่ส่วนคำว่าสุสมาหิโตแปลว่าตั้งมั่นดีได้แก่ผู้ตั้งมั่นดีคือดำรงอยู่ด้วยดีคำว่าอุเปโตแปลว่าประกอบได้แก่ประกอบด้วยการฝึกอินทรีย์และวจีสัจจะมีประมาณดังกล่าวแล้วคำว่าสะเวแปลว่าผู้นั้นแลเป็นต้นนั้นได้แก่บุคคลนั้นคือผู้เห็นป่านนั้นย่อมควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะนั้นในการจบคาถาภิกษุผู้อยู่ต่างทิศนั้นได้เป็นพระโสดาบันชนแม้เหล่าอื่นจำนวนมากก็บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นเทศนาได้สำเร็จประโยชน์แล้วแก่มหาชนแลเรื่องพระเทวทัตจบ